Als u van plan bent binnenkort uw interieur van een nieuw kleurtje te voorzien, let dan nu even goed op. Tussen levend wit en de echte pasteltinten ligt nog een wereld van mogelijkheden. Histor heeft dat goed gezien en introduceert nu neveltinten. Heel zachte pastels die nooit om aandacht schreeuwen, maar wel heel vrij passen in een kleurrijke omgeving. Neveltinten zijn rustgevers in elk interieur. De Histor neveltinten zijn er in hoogglans, zijdemat en acryllatex. Ga ze nu bekijken bij uw Histor vakman in Enkhuizen, Bloemendaals Behang- en Verfcentrum, Sint-Jansstraat 30 tot 34, telefoon 122-58. Neveltinten, de meest ingehouden tinten die u zich maar kunt voorstellen.